राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण दशमी सोमवार विक्रम संवत 2059 6 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सच्चरिता है प्रतिक्षण नष्ट होता है प्रतिक्षण एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता और अब जन्म लेते हैं वहां नई सृष्टि होती है माँ बाप नए भाई नए स्त्री नई भाई नए सुकुटुंब नया होता है सब बातें करते हैं और वहां मरते हैं तो सब समाप्त हो जाते हैं फिर जाते हैं जहां समझे थे वो नई सृष्टि होती है। ये विद्युत विद्युत बिल्कुल बदलते रहे कोई साधु नहीं था साधु भगवान रहते हैं अंतरिया में भगवान भी सब कहते रहते और देश में कोई साधु नहीं बदल जाता है तो कभी किसी से बदल गया कभी किसी बदल गया कभी किसी अपने साथ में बोला कोई नहीं है खूब विचार कर देखो आप अपने साथ में सिवाय भगवान के और कोई नहीं है कुटुंब में सब बदल गया सब बदल गए यहाँ आने पर भी बदलते रहते हैं बालक होते हैं बालक से जवान होते हैं जवान से बूढ़े होते हैं बूढ़े से रोगी होते हैं रोगी वो मर जाते हैं कोई साथ में रहते नहीं मोह करते हैं यू तब ना कोई नहीं है भगवान साथ में रहते हैं तो प्रभु हमारे हम प्रभु के हैं ये बात ठीक है इनके साथ हम रहने वाला नहीं है ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है कोई कुटुंब में भी साथ में रहता नहीं नए कुटुंब बनते नए कुटुंब बन जाते कोई साथ में रहता नहीं साथी कोई नहीं साथी एक भगवान है वो अपने हैं वो नरकों में जाते रहते हैं स्वर्ग में जाते रहते हैं प्रकोष में जाते रहते हैं मृत्यु में भी जाते रहते हैं कहीं जाओ वो अंतरे में साथ में और सब बदलते हैं बदलते दिन को बदलने को छोड़ दे उन्हें बदलने को छोड़ना है छोड़ना पड़ता ही है छोड़ते ही है मन से नहीं छोड़ते वो बंधन है मन से छोड़ते अपना है नहीं भी अपना कोई नहीं है सेवा करो केवल सेवा करने वाले और कोई साथ नहीं है अपना कोई नहीं है सेवा कर लो अपने पास हो वो सेवा कर दो वो सेवा की सामग्री है जड़ चीजें जितनी है सब की सब सेवा की सामग्री है चेतन है वो परमात्मा की आत्मा है ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सुखनाशी भगवान ऐसे में सेवा कर दो चीज वस्तु देकर सेवा कर दो खट करके परिश्रम करके सेवा कर दो दो तरह से एक चीज वस्तु देने से सेवा है एक अपने खट करके परिश्रम करो सेवा कर दो बस सेवा करिए अपने लिए कोई नहीं एकदम ठीक नया जन्म लेते वो नए माँ बाप नए भाई नए कुटुंब नया अपना कोई नहीं वे भी अपने भूले हुए हैं, स्वार्थ बंधे हुए हैं। वास्तव में हमारा भला चाहने वाला नहीं है। तो मार शिव सुधारी और कोई है स्वार्थ में तो सकल जग मही सुपने प्रभु प्रवाधनाई सुर नर मुनि सब की रीति स्वार्थ लाकर सब प्रीति और स्वार्थ भूल में सभी भूल में स्वार्थ भूल में स्वार्थ को सिद्ध टाइम पड़े गए मिल जा रहे टाइम पर जा रहे मिलता मिलता है नहीं कोई भी साथ होती थी लाखों करोड़ रुपए में साथ बड़ी चलती आया जब मन में साथ में लाए नहीं जाओ जब साथ ले जाएंगे नहीं अट जाते वो मोह खाते है सही मुफ्त में केवल बंद हो बंधन हो जाए इस बार से ये बात ठीक समझ लो कि मोह का बंधन है उस मोह के बंधन को ही बंद नहीं करते और वो अपना समझते हैं अपना सेवा के लिए है आशा किसी में रखो आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम आशा रही सेवा की आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम अथा सन सिद्धि काम सुख रुष्वा गला किसी से सुख की आशा देना को सब अपने अपने स्वार्थ के काम करते अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं है तो क्यों समय बर्बाद करे क्यों अपना समय है भगवान में लगा दे तो निहाल हो जाए इनसे आशा लगे ये निहाल करेंगे ही करेंगे कहीं करेंगे कुछ नहीं खोले बैम बैम में समय बर्बाद कर रहे हैं तो चेत करो चेत सब सेवा कर दो संबंध मत जोड़ो कहीं से साधु होकर गए और साधक करके संबंध जोड़ता है बड़ा आदर्श करता है संबंध जोड़े ना सब सेवा कर दो सामग्री है तो कर दो नहीं है तो देगा माल पर ही जगह लगती है माल नहीं जगह के पास की टैक्स भी माल पर लगता है माल ध्यान भी नहीं है टैक्स भी नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है तो टैक्स कुछ नहीं लगता कुछ डरा पड़ेगा तो सबसे सब ही बात मीठे वचनों से व्यवहार से प्रेम से बर्ताव करना सबके साथ और अपना कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के और कोई अपना नहीं है अपना नहीं है सुनने में भी अपना कोई नहीं है सावधान है सावधान सावचेत हरदम सावधान सावचेत हर समय सावचेत कोई साथी अपना नहीं है सेवा करते वो जितनी हो रहे जितने अपने है नहीं मैं तो बस प्रेम मीठा भर दो प्रेम से बोलो मीठा बोल ना पर पांचों से गाना गाय बजा तो देना शुभ के साथ प्रेम का वार्ता हुआ तो बस उसने कोई अपना नहीं है अपने केवल भगवान है ईश्वर सजीव अविनाशी कपड़ा नहीं, सबकी सेवा कर लो, संदेह हो सदेह हो परमात्मा हो, पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो, अपने सेवा बने सेवा कर लो। सेवा ले रहे तो धन्य भगवान ना अपना बहुत कृपा है, सेवा ले रही है। अपने सेवा के साथ कोई संबंध नहीं जोड़े, अपना संबंध हमारे भगवान के साथ ही है, वो संबंध सच्चा है, उसे अपना अर्पण कर देना, अपने आप को अर्पण कर दिया उसमें, अर्पण कर दिया अपने अपने मालूम ही नहीं होगा मैं ही उस हूँ, भगवान ही हो गए, हमारी जगह भगवान ही हो गए, भगवान को दे दिया, सब कुछ भगवान को दे दिया उस, ये शरणागति है, माँ में एकम शरणम बन जा, भगवान के शरण हो जाओ, बहुत आंतरिक बात है, सीधी सरल बात है एकदम, अपने आशा न करें कि ये हमारे काम आएंगे, ये हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ये आशा करें, कर दे तो अच्छी बात, नहीं कर दे तो अच्छी बात, आशा नहीं रखनी, आशा नहीं रखनी, आशा आशा बांधती है, आशा ही परमम दुखम, दुख नहीं परमम दुखम, और देरिया से हम परमम सुखम, सबसे मां बाप स्त्री पुत्र सबसे आशा है, शिकायत आज होती है तो आशा है, आशा से होती है कि सर कहने नहीं मानते क्या करें, अरे बड़ी आनंद की बात है, अपने सेवा कर दो, पढ़ना दो भाई बना बनी पता, अरे पहले जाओ अपने पता और पता मेरा सुबह जाओ पता तो पता आपकी मर्जी करो, सबके साथ प्रेमता हुआ कहीं से आशा नहीं रखनी, और बहुत आनंद की बात है, अपना केवल परमात्मा है, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, आदर का बर्ताव, ऐसी है, खूब प्रसन्नता रहे, आनंद रहे, सभी सेवा बढ़ जाए, देना कुछ नहीं है, नहीं है निर्वाह की चीज है, कुछ नहीं है वह तो निर्वाह निर्वाह जिंदगी नहीं, स्वाद और सुख नहीं, फोड़े रहे पार्टी बंद है, सुंदर हो सुंदर हो कैसे पति है पार्टी बंद है, जब सीधा गए तो पार्टी बंद भोजन कर लिया, वही सेवा रूप से मैं नहीं चाहता ना से चाहे तो मुझे कर लो, उन्हीं राजी के लिए लेना भी कुछ हो तो उन्हीं राजी के लिए ना कर नहीं ये दुख नहीं, किसी को से ऐसा नहीं रही प्रेम का बर्ताव करे, भीतर की आशा है यही बांधती, कुटुंब आशा भी आशा है, माँ बाप से भाइयों से स्त्री पुत्र से अपन सेवा कर दो, जितनी हो सके उतनी सेवा कर दो, और हाथ जोड़ दो भाई इतनी है, पैसा भी इतना ही है, समय भी इतना ही है, शक्ति भी इतनी है, समय शक्ति इतनी है, मौज में रहो, मौज मत रहो, भगवान हमारे है और हमारा कोई नहीं है। चला है, चली है, भाई है, बंधु है, कोई नहीं, अपना कोई नहीं। सबको सुख बचाओ, सेवा कर दो, आनंद हो। बहुत आनंद की बात है, सीधी सी बात है। स्वार्थ में फंस जाओ, बस ये मेरा है, ये तेरा है, ये घर है, कोरा दुख पाओ, कोरा मुफ्त में। सेवा का संबंध मेरे रात में प्रेम है, सम्मति देते थे, सम्मति देते ऐसी बात करें और ये सेवा कर देने। ऐसा ऐसा किसी नहीं, भगवान से भी ऐसा निरत है, भगवान जी भी सेवा करे तो बढ़िया चीज है। ऐसा करे तो कोई अर्थ नहीं, भगवान का संबंध सच्चा है, हमारे सभी सेवा करे, सेवा का संबंध रखे सभी सबके साथ, प्रेम का संबंध, पर प्रेम का बर्ताव कर दिया। अरे कोई प्रेम नहीं देखे हुए सब कैसे बर्ताव करो, अपने आनंद में था आनंद में, अपने आनंद में रहे, अपने दुख है ही नहीं, अपने दुख इस बात का है, हमारी सेवा कर दी, आनंद में रहो। आनंद की बात है, एकदम ठीक बात है, बहुत आनंद है। करके देखो आशा में दुख है, आशा ही परम दुखम, दुख नहीं है परम दुखम, परम दुख है परम, और धैर्य सिम परम सुखम, किसी आशा नहीं परम सुख। अपना कोई है नहीं सिवाय परमात्मा, कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। आनंद में रहो, आनंद में हरदम मस्त रहो, मतलब सेवा बनेगी, सबकी सेवा बनेगी, और कोई संबंध नहीं है। ये जड़ चीजें जितनी है सेवा के लिए है, सबकी सेवा कर दो प्रेम से, आदर से, प्रेम से, आदर से सेवा। संसार सब सुखदायी सुखदाय, दुखदायी ही नहीं, आशा रखो दुखदायी दुखदायी, दुखदायी दुखदायी आशा रखो दुखदायी, खुश आशा रखे ही नहीं, क्या आशा रखे। धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे कैसे ही हो, धनी की भी आशा बहुत है, धनी दिखता है आपको बड़ा निर्धन है, निर्धन है, उसके पैसे का घाटा रहता है, लाखों रुपया करोड़ों रुपया उन्होंने पैसे का घाटा, पैसे घटना ज्यादा है और करोड़ों नाश नुकसान होता है, और ये मोटा दरिद्री, मोटा दरिद्री, बड़ा दरिद्री, सुधन सोच धनवान, मोटा दरिद्री, बड़ा दरिद्री, बड़ा घाटा ज्यादा होने का, लाखों रुपये घाटा हो जाए, अब लाख कभी घाटा हुआ ही नहीं, कभी बात है, क्या घट क्या दवाई क्या निशा जय राम जी। ज्यादा धनवान निश है, बहुत गरीब है, रोटी मुश्किल, रोटी गरीबान ठेठ चुलकर चला बोला वन बार ज्यादा लड़की क्यों बड़ा कहा जाओ अच्छा भाई लड़की नहीं बैठा हम साधुओं को रोटी मिलते गरीबों ने मिलती है धनवास नहीं मिला कोई कोई मैदा लगाया प्राय सेवा करो उनकी भी सेवा करो। एक राजा था एक राजा में एक धनी राजा थे उस पर चढ़ाई करी उसे धन बहुत है उसे धन दिया हो गए ब्राह्मण देवता थे आज जो मिला खर्च कर दिया कल के वर्ष दिया कल वर्ष कुछ रखते नहीं बिल्कुल ब्राह्मण है आज जो पैसा आज खर्च कर दिया कल मैंने कर ले लिया बस कल वर्ष नहीं करते तो वो राजा सुनो चढ़ाई करता है तो देख दो पैसा रखा वो पैसा ले राजा से मिलना राजा से प्रतिष्ठा है जा दिया पैसा कहे पैसे क्यों देते हो कि आप पैसों की जरूरत है हमारी जरूरत है नहीं हम क्या करें आज भी रोटी खा ली कल का कल तक जाएगा ये पता है आप बोले तो आप पैसों के लिए कितना लोगों को मारोगे कितना युद्ध होगा कितना मरेगा आप जरूर था राजा पर लुट गया कभी क्यों बंदी हम मारोगे मार जाता है क्या कहना आज जो रोटी खा रही है बच गया है कल के लिए रखता नहीं मैं आप ले लो मैं देखा कोई दरिद्री रहते मैं तो आप इस बार दरिद्री को दिखा नहीं कितना आदमी हत्या करो हत्या कर पूछ ले हो पात्र आप ही हो ये बात है पैसा घाट है बहुत कम है इस वास्ते सेवा कर देने सेवा कर दिया आनंद हो गया संसार में महाराज संत महात्मा है खूब पीने बंद करो भाग्यवंत भगवान कौन है कॉपी नहीं बनता लंगोटे लंगोटे बस बस जय राम जी संत होते हैं माता संत इस बात से भाई अपने जरूरत नहीं है जरूरत कौन है लोगों वाला जरूरत कौन है भगत पर रोटी मिल जाए खा लेते हैं रोटी दे देते हैं भूख लगी और क्या करें और क्या करें मरा भगत पर रोटी मिल जाए कपड़ों मिल जाए टिकट मिल जाए पुस्तक मिल जाए फिर क्या करें मैं तो पड़े जरूरत नहीं जरूरत कौन है आवश्यकता कौन है जरूरत कौन है क्या जरूरत तुम्हारे सच्ची बात है भगत रोटी राम जी ने से दादू दुनिया बावड़ी दादू दुनिया बावड़ी सोच कर गली रोटी देसी राम जी दोपहर पहली रोटी देसी राम जी दोपहर पहली दादू दुनिया बावड़ी सोच करेंगे रोटी देती है, अपने दोपहर पहले सबको देते पोफा थे पकड़ो भयो सागे जो जिया जून भाग भरोसे देते है भाग भर सुन कहे साई सबको देते है भाग भर सुन नहीं दे तो नहीं सही भगवानों कह दे तुम्हारा जरूरत हो तो देना तो मत देना हमारा जरूरत है नहीं मर जाना और मरना तो है ही हम भेजती क्यों करें